τα αφήσεις όλα και να έρθεις. Φοβισμένη δε μ' αρέσει να μιλάς. Και αν θέλεις πλάι σου να με έχεις, να τα αφήσεις όλα και να έρθεις. Να τα αφήσεις όλα και να έρθεις. Θα το φτιάξουμε το σπίτι μας ξανά. Μακριά μου λες πως δεν αντέχεις. Να τα αφήσεις όλα και να έρθεις. Γύρισε, γύρισε, γύρισε. Σπάει η φωνή μου σιδερά. Πόσο σε θέλω σήμερα. Χωρίς εσένα εγώ δεν ζω, δεν το αντέχω. Σπάει η φωνή μου σιδερά. Πόσο σε θέλω σήμερα. Τα πάντα δίνω στη ζωή για να σε έχω. Να τα αφήσεις όλα και να έρθεις. Και στα δύσκολα μη σταματάς. Τη δική μου αγάπη να προσέχεις. Να τα αφήσεις όλα και να έρθεις. Γύρισε, γύρισε, γύρισε. Σπάει η φωνή μου σιδερά. Πόσο σε θέλω σήμερα. Χωρίς εσένα εγώ δεν ζω, δεν το αντέχω. Σπάει η φωνή μου σιδερά. Πόσο σε θέλω σήμερα. Τα πάντα δίνω στη ζωή για να σε έχω. Σε θέλω σήμερα. Χωρίς εσένα εγώ δεν ζω, δεν το αντέχω.